Przed chwilą minęła czwarta. Piotr Łodaj, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. No i znów przed nami nowy dzień, choć za oknami jeszcze ciemno. No to tak w skrócie chciałem tylko zapowiedzieć to, co przed nami. I nie skłamię, jeśli powiem, że teraz 4 minuty po godzinie 4. Nie wiem, czemu tak mi się spać chce. Między wtorkiem a czwartkiem ten dzień człowiek jakoś nie może się odnaleźć. A tu masz ci, Benz, 9.9. przed nami, imieniny miesiąca. 253 dzień tego roku. No i to właśnie ten dzień, kiedy słońce, no przynajmniej zgodnie z karteczką z kalendarza, wzejdzie po budziku, po godzinie 6. Zajdzie po 19. Dzień potrwa niecałe 13 godzin, a dziś imieniny Anieli, Jacka, Piotra i Sergiusza. No to już teraz wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. Środa, 9 września. Dzień dobry Państwu. Summertime in Compton was not like TV, but we were right there where we needed to be. And the Thurman boys on Peach with only their dad, so proud of themselves in that old Pontiac. And Miss Brooks, her Bible, and her three little boys at the Double Rock Baptist Church making a joyful noise.

Super, mamy pierwszy sygnał także SMS-owy od pana Zbyszka. Jak to miło jeszcze w letniej porze słuchać trójki czekającej na poranne zorze. Tak właśnie. No, być może i to taka zachęta muzyczna. Gdzieś odczytuję to między wierszami, co tu zagrać. Panie Zbyszku, bardzo dziękujemy. Pierwszy sygnał SMS-owy odnotowany. No i telefonicznie, pan Tomek z Kielc, numer boczny 453. Dziś jedziemy razem do Zagnańska. 12-13 stopni za szybą autobusu. No i wszystkim tym, którzy za fajerą właśnie szerokiej, bezpiecznej drogi, a tym, którzy po drugiej stronie, ale też w gronie tej rodziny autobusowo-transportowej, to życzymy punktualności. Chociaż kierowcom zawodowym też należałoby życzyć, kierowcom autobusów. Panu Tunkowi to chyba nie, bo wszystko co do jak w szwajcarskim zegarku minuty. 18:30 po czwartej, to tak przypominam tym wszystkim, którzy być może zapędzeni, zagonieni, która to godzina, jaki to dzień tygodnia, już mówiliśmy, a za chwileczkę sięgniemy pamięcią do wybranych wydarzeń z historii, właśnie z 9 września. Na razie Natalia Szypoła. Się podziać twoich ust, nie chcę już oglądać, patrzysz na to, co już było, powiem ci, to nie była miłość, ty ja, to nie ja, nie to nie, ty nie, a toniesz w mojej głowie, ty ja, to nie ja, nie to nie, ty nie, a trudno mi zapomnieć. Tak mi blisko, przecież wiem. Staram się zapomnieć, powiedz ty, też pamiętasz o mnie. Ty ja, to nie ja, nie to nie. Zakażenie koronawirusem można minimalizować poprzez dokładne mycie rąk wodą z mydłem. Stosujmy też płyny do dezynfekcji na bazie minimum 60% alkoholu. Więcej na gizgov.pl. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Quand tombe le mercure, le ciel pique du nez, les éclairs ce sont des fissures. dans un plafond goudronné. Encaisser le choc thermique. Échange d'amabilité pour fondre la glace. Moi c'est Emmerich Bouyamba. Enchanté, mon prénom catholique est un passe-droit à ma couleur. Dans les familles à salaire unique, on fait du 5 euros de l'heure. À son radiateur. Paris et sa couronne. Paris, Paris, chambre de bonne. Boulevard large comme le fleuve. Peu de champs de manœuvre. En classe prépa, dans mon cas, c'est la course au certificat. Les papiers, c'est le Graal. Bénonville à la verticale. Les assos évangéliques font la sécu jusqu'au creek. Hiver 54, sans l'abbé Pierre. Bilan, polyester, frise. Bousculade pour des places assises. Taxi brousse moderne. 8 mois que l'on hiberne. C'est la mire, on neige en plein délire. Des flocons, flocons, flocons. Pas de linge au balcon, soleil pâle, couleur néon. Mimétise, t'as un caméléon. Ici c'est l'empire du môle. Des villes souterraines, du métro à ma piole. Telle une bouillotte humaine. Les démarches tuent ma patience. Assigné à résidence. Entre isolement et repli. Déserteur vu du pays. Pour une bourse étude, brevet d'aptitude, tous ces latitudes, trop de lassitude, d'estime. L'exil c'est être anonyme. Les cultures se télescopent, pas le calongi chez les diopes. Les soniqués, entre soniqués, cohabitent sans se mélanger. Qu'importe le pays hôte, ils vivent côte à côte. Accroché à son radiateur. Balogi. Zdaje się, że rozbudzony i tyle optymizmu w głosie. Pan synoptyk zaspany, ale już w robocie tam kątem oka widzę, drukuje prognozy pogody. To za chwilkę, bo tymczasem prawie 26 po czwartej przypominamy. Budzikowe kalendarium. O, to. Trzy wydarzenia z historii z 9 września. I tak w 1928 roku zmarł Kazimierz Kamiński, aktor i reżyser związany z teatrami Lwowa, Krakowa, od 1908 roku także Warszawy. Był uznawany za jednego z najwybitniejszych polskich aktorów. Jego kreację poprzedzała szczegółowa analiza psychologiczna. Jako pierwszy zastosował realizm gry aktorskiej w pełnym rozumieniu tego słowa. W krakowskim Teatrze Miejskim stworzył rolę Stańczyka w Weselu Wyspiańskiego, która przeszła do historii teatru. W 1939 roku miał miejsce początek bitwy nad Bzurą, największej operacji obronnej kampanii wrześniowej przeprowadzonej siłami żołnierzy Armii Poznań i Pomorze. A mimo początkowych sukcesów zakończyła się klęską strony polskiej, a walki trwały do 22 września. Rok 1939. No i jeszcze jedna data, wydarzenie z roku 1963. Wówczas to w Warszawie odbyła się premiera rozpoczętego przez Andrzeja Munka filmu Pasażerka. Po tragicznej śmierci reżysera film dokończył jego przyjaciel Witold Lesiewicz. W 1964 roku Pasażerka otrzymała Nagrodę Krytyki na festiwalu w Cannes. Premiera tego obrazu miała miejsce 57 lat temu. To na dzień dobry. Trzy wybrane wydarzenia z historii. I historyczne, i wspomnieniowo-aktorskie, filmowe. A więcej z kalendarza muzycznego już za niespełna godzinę. A będzie okazja do wspomnień. I też kilka dat z kalendarza lotniczego. No co tam, panie synoptyku? Już pogoda przygotowana? 3 minuty morciby i za chwilę sprawdzamy. Burn me out. I'm sick of saying. Yourself. Świetnie o poranku, gdy za oknami jeszcze ciemno, że tak pochwalę pana od muzyki. Chyba dawno niesłyszane. Nożyba. Punkt 4.30. No i co my tu mamy, panie, od pogody? Napływać będzie ciepłe powietrze. Ciepłe, polarnomorskie. Jeszcze dajmy z południa polarnomorskie. W ogóle. Będzie się chmurzyć na północy i na północnym zachodzie, zwłaszcza późnym popołudniem nad morzem. Przelotnie popada deszcz, za to na południu kraju przez cały dzień słonecznie. A wiatr słaby, umiarkowany. Na północy i na północnym wschodzie porywisty. Nad morzem w porywach do 55 km na godzinę. Zachodni i południowo-zachodni. Ciśnienie spada. W południe w Warszawie wyniesie 1007 hektopaskali. No i temperatura na północy 19-20 stopni, w centrum do 23, na południowym zachodzie dziś najwyższa temperatura do 25, lokalnie do 26 stopni. A dziś w kalendarzu świąt osobliwych, no prawie jak w piosence. Strach ponury, wiatr rozproszy ciemne chmury. Choć nadzieja czasem zginie, wszystko minie, minie, minie, minie, minie. Przez ciemne chmury jasność przebija. Zawiść i zdrada i złość, zawiść i zdrada i złość. Zawiść i zdrada, zdrada i złość przemija. Zawiść i zdrada i złość. Zawiść i zdrada i złość. Zawiść i zdrada, zdrada i złość przemija. Chociaż rozpacz cię owinie, wszystko minie, minie, minie. Chociaż ciąży myśl o winie, choćbyś w strasznej żył krainie. Choćby diabeł wlókł na linie, wszystko minie, minie, minie, minie, minie. Przez ciemne chmury jasność przebija. Zawiść i zdrada i złość. Zawiść i zdrada i złość. Zawiść i zdrada, zdrada i złość przemija. Zawiść i zdrada i złość. Zawiść i zdrada i złość. Zawiść i zdrada, zdrada i złość przemija. Zawiść i zdrada i złość. Zawiść i zdrada i złość. Zawiść i zdrada, zdrada i złość przemija. Zawiść i zdrada i złość. Zawiść i zdrada i złość. Zawiść i zdrada, zdrada i złość przemija. No kto tam spoglądał już do kalendarza świąt osobliwych i wie, cóż to dziś za, no nie wiem, czy jakiś dzień może, czy święto. No w każdym razie jest coś takiego, co by mogło wskazywać, że ta piosenka wpisuje się idealnie, znając życie w ten odświętny nastrój, nazwijmy to. No to gdyby byli państwo łaskawi podpowiedzieć, odpowiedzieć pozostałym zespanym, no to będziemy bardzo wdzięczni. Cóż to za dzień? No, z pewnością jeszcze o tym będziemy mówić. Chyba każdy na swój sposób z samego rana. Tak mi się przynajmniej wydaje. Komu zależy na postawmy trzy kropki, bo bym za dużo powiedział, to jednak korzysta z takich właśnie dobrodziejstw porannej toalety, żeby sobie poprawić... Ach, chyba już za dużo powiedziałem. budzik@polskieradio.pl mailowo. 2 2 7 3 telefonicznie i 71335 smsowo. Czekamy na kolejne sygnały od państwa. Pan Jurek Żeglarz już z nami na pokładzie. Pan Stefcio z Mielca również informuje, że za oknem o 33% gradusów więcej niż wczoraj. Wczoraj był bałwanek. Widać gwiazdy, rogalika nie widzę. Jacie, co za matematyka. 33% stopni więcej niż wczoraj. Wczoraj był ba... Nie, to ja muszę sobie to rozpisać. Nie, nie, to tak. To... Światowy Dzień Prognoz właśnie dziś, ale tych chybionych. A żeby to się sprawdzały wszystkie, to bylibyśmy szczęśliwi, ale taki się jeszcze nie narodził, co by wszystkim dogodził, panie Stefcie, ale bardzo dziękujemy. Zaglądamy głębiej do kalendarza świąt osobliwych. Podkarpacie też zgłasza swoją obudność. Uwaga, 14 stopni teraz, choć ciemno, sucho i środowe bieganie. Plan dziś na 15. Wystart o ulubionej za niecałe 10 minut. To informuje biegający pan Adam z Jarosławia, ale nie tylko informuje, ale przecież to po to przekazujemy te informacje mailowe, by zmobilizować pozostałych. No, łatwo redaktorkowi w ciepłym studiu sobie posiedzieć, poopowiadać, pozapowiadać, pozachęcać innych do ruchu, do biegania, a samemu to... A może postawmy trzy kropki za 23 minuty piąta. Girl, you're like a love remedy. You gave me one more. Budzikowy budzik. Beth Hart z fantastycznym bluesowym zacięciem, z dedykacją dla wszystkich bluesmenów, a są tacy w budzikowym gronie korespondentów. Pani Kasia Wiejska, korespondentka, o tym, że na wsi mazurskiej jeszcze ciemno, ale w miarę ciepło, a w lasku, tak napisała pani Kasia, co, żem go własnoręcznie posadziła mymi delikatnymi dłońmi ze 20 lat temu, teraz wysyp grzybów. Kolejna partia się suszy w piekarniku, jak ładnie pachnie. Będzie na Wigilię. Najlepszego na dziś. To pani Kasia Wiejska, korespondentka. Ale nam pani smaka zrobiła i apetytu i przypomniała, że przecież to już tylko kawałeczek września, październik, listopad, grudzień, szybciusieńko zleci i już mamy. A do końca roku, zgodnie z kartką z kalendarza, jak dziś liczyłem, pół nocy nie spałem, wychodzi mi, że no jakoś tak zaokrąglając na no. Przepraszam bardzo, ja tak na chwilkę, bo chciałem tylko spojrzeć na zegarek i powiedzieć państwu, że właśnie przeleciała nasza ulubiona 4:44, 44, 44. I to przeleciała, śmignęła. Hop. Zapomnę miejsc, w których pełno nas. sobie budził się. Gdy ty zmieniłaś to, co złe. Taki dzień, odwagę znajdę w sobie, lecz zostawisz zapach kwiatów mi. Ja chcę dla ciebie wszystkim być. O, jeszcze słychać. Tak, może. A jak bliziusieńko od helu, bo dziś nasz wierny słuchacz, pan Tomek, ruszył w kurs z Kruszwicy do Kartoszyna. Tak, właśnie tam. Pan Tomek odhacza listę obudzności, choć na słuchu od północy, a raport drogowo-pogodowy brzmi, że całkiem ciepło w porównaniu do ostatnich dni. 13 plusów dodatnich pokazuje komputer pokładowy i bezchmurne niebo. A w kalendarzu świąt nietypowych dziś, tego nie wiedziałem, dzień testera oprogramowania. No, to chyba wydaje mi się, że wielu młodych marzy o takiej pracy, jeśli nie o testerze zabawek, to ci z tego młodszego grona albo testerze klocków najbardziej znanej na świecie firmy. Podejrzewam, że to byłaby praca marzeń. Oprogramowanie, czy gier komputerowych tym bardziej. Może. Pozdrawiamy dział IT. Sygnał także od pana Sebastiana. To Donia na słuchu też czujnie się zameldują z deszczowego fynu. Weekend tuż. Morgan z rana w Middelfart. Duńskie pozdrowienie od pana Sebastiana. Bardzo dziękujemy. Jeszcze pan Karol z Piotrkowa. Upału nie ma, bo zaledwie 13, ale to nie to, co wczoraj przed świtem. Za to widok na niebie zachwycający, bo i połówka księżyca w towarzystwie gwiazd oświetla przepływające nieliczne chmury. Warto wstać tak wcześnie dla takiego właśnie widoku. Pogodnej środy życzy z serca pan Karol, obecnie z Piotrkowa. Bardzo pięknie dziękujemy. Można by chyba dodać z serca Polski. To sygnały z ostatniej chwili, te nadesłane przed chwileczką. A gdyby państwo mieli ochotę, polecamy się za 10 minut piąto. When it got too much, I would push away the people closest. Never opened up, never felt like I was being honest. I know I drove you crazy when I was busy getting high and lazy. I never opened up. Oh, I've been lost in my mind all night long. Then I see that name flashing up on my phone. Yes, I know. Yes, I know. You, let me see the light in hell. time, seeing colors dancing all around me. On the other side, I was lost, but you're the one who found me. I know I drove you crazy when I was busy getting high and lazy, but now I'm on the other side, other side. Oh, I was caught in my mind for too long, then I saw that name flashing up on my phone. And I know, yes, I know. Idealne nagranie do ćwiczenia, no niektórzy już na ścieżce biegowej. Pani Monika gorąco pozdrawia z Ostrowca Świętokrzyskiego. Kłaniamy się i bardzo dziękujemy. A pani Aleksandra z Leszna informuje, żeby budzik wziął się za pompki. Niech się bierze. Dobra muzyka do pompek. Był taki czas, że zabolało raz. Ty zniknąłeś, gdy się stało jasno. Słuchałam łez, nie obeszło się bez. Czułam, jak dokoła gwiazdy gasną. Mówiłeś mi, do końca moich dni będą wciąż unosić się amory. Pięścią o stół nie mogłam dłużej już. Musiałam sobie pójść, no sorry. Tylko przyjaciele, by złapać tlen, uciekam sobie hen, gdzie w szampanie ciągle są kąpiele. Trochę mi wstyd na każdą małą myśl, gdy wspominam smutne te wieczory. Nie mam gdzie iść, nie działa na mnie nic, tak już musi być, no sorry. Sanach. No, jeszcze przed godziną piątą. Tak, tak, dobra muzyka do ćwiczenia. To ja przed piątą zaproszę Państwa jeszcze na koncert. On już zaczęli grać, publiczność zaczyna szaleć. A ja spróbuję z tymi pompkami. Dam się skusić, a co? So close to my heart, far could be much more from the heart. Forever trusted who we are, and nothing else matters. Trust us. Ooh.